ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे थे। प्रथम अधिकरण से यह बताया गया था कि इस मानव शरीर को छोड़ करके अपने द्वारा किए गए इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करने के लिए जीव स्वर्ग लोक जाता है, धूमयान मार्ग से जाएगा। तो देहांतर की प्राप्ति के लिए जब इस शरीर को छोड़कर के जीव जाता है तो भावी शरीर के बीज भूत जो भूत सूक्ष्म हैं उनको अपने साथ लेकर के चला जाता है, उनसे परिवेष्टित होकर के चला जाता है। तदंतर प्रतिपत्तो रंगति संपरिस्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम, इस प्रथम सूत्र से लेकर के सातवें सूत्र तक इस सिद्धांत को बताया गया। आठवें सूत्र में यह विचार हो रहा है कि इष्टादि कर्म करने वाला भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के स्वर्ग लोक में गया, वहां पर भूत सूक्ष्म ने स्वर्ग लोक के नागरिक इंद्रादि देवताओं का स्वरूप धारण कर लिया। भूत सूक्ष्म उन्हीं देवता शरीर का बीज है जो यहाँ से गया था। ईश्वर ने जिसमें देवता शरीर के रूप में परिणत होने की, अंकुरित होने की शक्ति अपने संकल्प से डाल दी थी, वही भूत सूक्ष्म स्वर्गलोक रूपी भूमि में जा करके देवता शरीर के रूप में अंकुरित होता है, उसे सोम कहा जाता है वहां पर। और फिर जब तक इष्टादि कर्म मनुष्य शरीर से किए गए भोग करके समाप्त नहीं होते हैं तब तक वहां रहता है, और फिर वहां से उसे वापस आना है। तो वापस आता है तो बिल्कुल पूर्व में किए गए समस्त कर्मों का फलोपभोग करके आता है, सभी कर्मों से रहित होकर के निरनुसय या सानुसय वापसी होती है स्वर्ग से मृत्यु लोक के प्रति, ये संशय है। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक ये द्वितीय अधिकरण है, कृतात्य अधिकरण। इसमें ये संशय होने पर पूर्व पक्षी ने तो कहा कि मानना चाहिए समस्त कर्मों का फलोपभोग अभुक्त फल जितने भी कर्म हैं उन सब कर्मों का पूर्व में किए गए फल स्वर्ग में ही भोग करके बाद में निरनुसय हो करके जीव पृथ्वीलोक पर वापस आता है, ये पूर्व पक्ष का कथन है। और उसमें हेतु बताते हैं शास्त्र, श्रुति शास्त्र कहता है कि जो कुछ भी कर्म यहाँ जीव करता है उसका फल वहाँ भोगता है परलोक में, और फिर खाली हाथ हो करके नए कर्म करने के लिए यहाँ पर आता है। किए हुए समस्त कर्मों का फलोपभोग करके निरनुसय जीव पृथ्वीलोक में आएगा। ये पूर्व पक्ष है। तो सिद्धांत वेद व्यास जी ने बताया कृतात्यये अनुसयवान अवरोहति, ऐसा लगाना, अवरोहति का अध्याय करना। तो कृतात्यय में कृत शब्द का अर्थ है जो आठवां सूत्र है ना, उसमें कृतात्यय अनुसयवान के साथ में अवरोहति इस क्रियापद का अध्याय करके एक वाक्य बनेगा जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। कृतात्यय अनुसयवान अवरोहति, अवरोहते तो अर्थ निकलेगा। कृतात्यय में कृत शब्द का सिद्धांत के अनुसार अर्थ है स्वर्ग में जिन कर्मों का फलोपभोग होना है ऐसे मानव शरीर से किए गए इष्ट पूर्त दत्त रूप शास्त्रीय कर्म कृत शब्द का अर्थ है, और अत्यय शब्द का अर्थ है क्षय। तो कृतानाम अत्यय कृतात्यय ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं तो तस्मिन सति कृतात्यय सति, ये सति सप्तमी है। तो कृत जो इष्ट पूर्त दत्त कर्म है जिनका स्वर्ग में फलोपभोग होना है उनका फलोपभोग से क्षय हो जाने पर कृतात्यय सति का अर्थ है। क्या होता है तो स्वर्ग में पहुँचे हुए जिन लोगों का इष्ट पूर्त दत्त कर्मों का फलोपभोग हो चुका है, ये पुण्य कर्म समाप्त हो गए हैं भोग से, तब बिल्कुल ही कोई कर्म उनका शेष रहा ही नहीं, ऐसी बात नहीं। अनुसयवान में अनुसय शब्द का अर्थ है पहले किए तो हैं स्वर्ग में जाने से पहले कर्म, लेकिन पूर्व में किए हुए अभुक्त फल जिन कर्मों का फलोपभोग स्वर्ग में नहीं होना है पृथ्वी लोक पर होना है, ऐसे इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त कर्म वो है अनुसयवान में अनुसय शब्द का अर्थ सिद्धांत के अनुसार, और उन अतिरिक्त कर्मों को अनुसय कर्म शेष इन शब्दों से कहा जाता है, और तदवान जो जीव है उसे कहा जाएगा अनुसयवान जीव, और वह अवरोहति स्वर्ग से वापस आता है, बिल्कुल कोई कर्म उसके पास रहता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्वर्ग में भोगे गए इष्ट पूर्त दत्त कर्म से अतिरिक्त बाकी जो कर्म हैं पुण्य और पापात्मक जिनका फलोपभोग स्वर्ग में नहीं होता पृथ्वी लोक पर होता, इस लोक के नागरिक भूत शरीरों से जिन कर्मों का फलोपभोग होना है ऐसे कर्म जो पहले किए हैं और फल नहीं भोगा है उनका, उन कर्मों को साथ में ले करके उन कर्मों से युक्त जीव अनुसयवान कहलाता है, अवरोहति स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आता है। यानी स्वर्ग में जैसे उनको पता चलता है आपके इष्ट पूर्त दत्त कर्म समाप्त हो गए पुण्य, तो इस समाचार से उनका देवता शरीर पानी पानी हो जाता है, का मतलब अपने भूत सूक्ष्म, पानी शब्द का अर्थ है भूत सूक्ष्म, आप गल जाता है का मतलब अपने पूर्व रूप में आ जाता है, बीज रूप में आ जाता है, तो भूत सूक्ष्म रूप में आ जाता है, जैसे मानव शरीर छोड़ते समय हुआ, फिर वो पर्जन्य में उसकी आहुति पड़ती है, का मतलब वहाँ मानव शरीर में भोगा जाने वाला जो कर्म है मानव शरीर हो पृथ्वी लोक के किसी भी शरीर से, यदि रमणीय चरण है तो मानव शरीर में भोगा जाने वाला कर्मानुसार संयुक्त हुआ जीव उसकी पर्जन्य में आहुति पड़ जाती है और वहां से वृष्टि रूप से पृथ्वीलोक में, पृथ्वीलोक से फिर तृतीय अग्नि में, चतुर्थ अग्नि में, चतुर्थ अग्नि से पंचम अग्नि में आहुति पड़ करके फिर वो मानव बन जाता है, पुरुष वचस हो जाता है। रमणीय चरण है तो त्रैवर्णिक में, कपूय चरण है तो चांडाल योनि में, अन्य अन्य योनि में। ये बात कृतात्यये अनुसयवान अवरोहति इससे बताई गई। कही आपको कैसे ज्ञात हुआ, तो हेतु बताया दृष्ट स्मृतिभ्याम। दृष्ट स्मृतिभ्याम में दृष्ट शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष श्रुति। प्रत्यक्ष श्रुति है छांदोग्य उपनिषद में पांचवे अध्याय में पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में आई हुई जो श्रुति, य इह रमणीय चरणा य इह कपूय चरणा इत्याकारक। इसमें चरण शब्दित जो स्वर्ग में भुक्त इष्टादि कर्म है उनसे अतिरिक्त कर्म को कहा जा रहा है और उन चरण शब्दित कर्मों का फल भोगने के लिए यहाँ पर पृथ्वीलोक में मनुष्यादि रूप बन जाते हैं। ये वो श्रुति करी सानुसय आते हैं करके, तो सानुसया अवरोहंती। और स्मृति भी बताती है, वो स्मृति भी यहाँ पर बता दी थी, वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठा प्रेत्य स्वकर्मफलम अनुभूय ततः शेषेन इत्यादि। स्मृति भी यही बताती हैं कि स्वर्ग में भोगे गए कर्म से अतिरिक्त कर्म जिसे अनुसय कहा जाता है, कर्मशेष कहा जाता है, उससे युक्त ही जीव पृथ्वीलोक में आते हैं। दृष्ट स्मृतिभ्याम जब ये निश्चित हुआ कि स्वर्ग से आते हैं तो कैसे आते हैं, तो कहते यथेतम, मैंने जैसे गए हैं, जिस मार्ग से गए हैं, मैंने मार्ग के जो पर्वत है उन्हीं पर्वों से आते हैं और सभी के सभी वही पर्व नहीं होते हैं। धूमादि कुछ होते हैं, धूम आकाश आदि, और कुछ दूसरे पर्व भी होते हैं, इसलिए अन्येवंच इसे बताया गया। विपरीत मार्ग भी थोड़ा हो जाता है, कुछ जिस जैसे गए थे वैसा ही मार्ग रहता है, कुछ विपरीत भी मार्ग होता है आते समय। यथेतम अन्येवंच ऐसा सूत्रार्थ हम लोग देख चुके हैं और इसी प्रकार का सूत्रार्थ जो भाष्यकार भगवान ने बताया है भाष्य के अनुसार वो भी हम लोगों ने देखा था। अब सभी सूत्रों का अर्थ तो नहीं हुआ था, जो प्रतिज्ञा वाक्य है कृतात्ये अनुसयवान अवरोहति दृष्ट स्मृतिभ्याम, इतना हेतु तक हुआ था। यथेतम अन एवंच इत्यादि की व्याख्या भी बाकी है। उससे पहले थोड़ी चर्चा हो रही है जो सूत्रस्थ द्वितीय पद है अनुसयवान, कृतात्ये अनुसयवान, इसमें अनुसय पदार्थ के विषय में दो मत हैं। सिद्धांत एक देशी का मत और सिद्धांति का मत, ऐसे दो मत हैं। तो पहले सिद्धांत एक देशी के मत को बता करके फिर स्वमतानुसार अनुसय पदार्थ को भाष्कर भगवान बताएंगे। तो हम लोग जो 605 नंबर पृष्ठ से सिद्धांत एकदेशी का मत प्रारंभ होता है, केचित तावद आहु, यहाँ से सिद्धांत एकदेशी का मत जहाँ पूरा होता है, थोड़ा देख चुके हैं, समाधान अवशिष्ट है शायद करना, और एकदेशी के मत में भी कुछ बाकी था, कुछ हुआ था, तो अभी 15-16 दिन का गैप हुआ है, इसलिए एकदेशी का जो मत है 605 नंबर पृष्ठ पर केचित तावद आहु, यहाँ से एक प्रकार से अवांतर प्रकरण है, एक अनुसय पदार्थ के विषय में सिद्धांत एकदेशी और सिद्धांती का जो अलग अलग अभिप्राय है उसे बताने वाला। तो 605 नंबर पृष्ठ में जो हमारे पास पुस्तक है उसके अनुसार केचित तावद आहु, यहाँ से चर्चा प्रारंभ करेंगे। केचित तावद आहु इसका टीका में अवतरण है, तो टीका में अवतरण देखिए, कृतस्य कर्मणः स्वर्गे भोगे सति भुक्तस्य कर्मणो लेशो अनुसय तद्वान अवरोहति भांडे स्नेहलेशस्य दृष्टत्वात् ततः शेषेन इति स्मृतेश्च इति एक देशी व्याख्याम आह केचित इत्यादिना। तो केचित इत्यादि से सिद्धांत एकदेशी की अनुसय के विषय में व्याख्या बता रहे हैं। तो कहते हैं सिद्धांत एकदेशी के अनुसार अनुसयवान में अनुसय पदार्थ हैं, कृतस्य कर्मणः स्वर्गे भोगे सति भुक्तस्य कर्मणो लेशो अनुसयः तद्वाद् अवरोहति भांडे स्नेहलेशस्य दृष्टत्वात्। तो एक देशी का मानना है कि कृतस्य कर्मणः यानी किया गया जो मानव शरीर से इष्टपूर्त दत्तात्मक कर्म है वो यहाँ कृत शब्द से लेना, कृतात्यय में कृत शब्द से जिनको ले रहे हैं उन्हीं को कृतस्य कर्मण शब्द से लेकर के इष्टादि कर्मों को, तो इष्टादि कारी जो है यजमान शरीर के शांत होने पर स्वर्गलोक गया और वहाँ पर इष्टादि कर्मों का स्वर्गीय भोग रूपी फल भोग करके इष्टादि कर्म का बहुत सा क्षय हो गया और थोड़ा सा इष्टादि कर्मों का ही अंश जिसका फल भोगना बाकी है उसे कहा जाता है अनुसय शब्द से, वो अनुसय पदार्थ है। बाकी किए गए सब कर्म जैसे पूर्व पक्षी का मत है कि मनुष्य स्वर्ग पहुंचने से पहले जितने भी कर्म किए गए हैं उन सब का फलोपभोग स्वर्ग में होता है, ये पूर्व पक्षी का कहना है। ऐसे ये भी कहते हैं जितने कर्म हैं उन सब का फलोपभोग एक प्रकार से हो जाएगा और थोड़ा सा लेश बचेगा और उतने लेश मात्र से स्वर्ग में नहीं रहा जा सकता। तो उतना लेश अनुसय कहलाता है। तो स्वर्ग में भोगे गए कर्मों का जो लेश है वह लेश ही अनुसय पदार्थ है, और उस लेश से युक्त जीव स्वर्ग से पृथ्वी लोक में अवरोहण करता है। ये सिद्धांत एक देशी का मानना है अनुसय पदार्थ के विषय में। इसलिए कहा कि कृतस्य कर्मणः स्वर्गे भोगे सति, किए गए कर्म का स्वर्ग में भोग हो जाने पर। भुक्तस्य कर्मणो लेशो, भोगा गया जो कर्म है उसका जो थोड़ा अंश बचा है वह अनुसय पदार्थ है, और तद्वान यानी वो भुक्त कर्म के लेशवान जिसे अनुसय कहा जा रहा है, अवरोहति, स्वर्ग से अवरोहण करता है। भांडे स्नेहलेशस्य दृष्टत्वात्। तो जैसे घी में घी को रखा जाता है जिस पात्र में, उस पात्रस्थ सारे घी को निकाल लेने पर भी थोड़ा बहुत रखे हुए घी का अंश चिपका रहता है उस पात्र से घी के, तो वो स्नेह है एक प्रकार से घृतादि पदार्थ, वो जिन पात्रों में रखे हैं उन पात्रों से सब निकाल लेने पर भी थोड़ा बहुत अंश उन पात्रों से जैसे चिपका रहता है, बिल्कुल स्नेह से रहित घी से रहित उस पात्र को नहीं किया जा सकता, रहता ही है थोड़ा बहुत, वो है घृत का लेश जैसे। ऐसे ही किए गए जो कर्म हैं उन सब का फलोपभोग स्वर्ग में नहीं होता, करने वाले से कुछ लेस चिपका रहता है, वही अनुसय है वो लेस चिपका हुआ थोड़ा सा अंश, और उससे युक्त जीव स्वर्ग से पृथ्वीलोक में अवरोहण करता है। इस अभिप्राय से ये उदाहरण बताया कि भांडे स्नेहलेशस्य दृष्टत्वात् ततः शेषेन इति स्मृतेश्च। ततः शेषेन ये इस लोक में अवरोहण करते हैं, ये स्मृति भी यही बात बता रही है। ततः शेषेन विशिष्ट देश जाति कुल रूपायु श्रुतव्रत इत्यादि। इसमें भी ततः शब्द का अर्थ है वही स्वर्ग में भोगे गए जो कर्म, उन्हीं का थोड़ा अंश जो अवशिष्ट रहा वही लेश है वही अनुसय है, ये स्मृति भी बता रही है। ऐसा एक देशी मत है, तो इस मत वाले जो एक देशी हैं उनका ये व्याख्यान भाष्य में प्रथम भाष्यकार भगवान बताते हैं। केचित इत्यादिना, तो भाष्य में देखिए केचित तावद आहू स्वर्गार्थस्य कर्मणो भुक्तफलस्य अवशेषः कश्चिद् अनुसयो नाम भांडानुसारी स्नेहवत। केचित का अर्थ एक देशी, स्वर्गार्थ जो कर्म है यजेत स्वर्ग काम इत्यादि शास्त्र के द्वारा विहित इष्टादि कर्म, ये है स्वर्गार्थ कर्म, और उसका फल स्वर्ग में भोग लिया भुक्त फलस्य अवशेषः कश्चित लेश ऐसा लगना, तो कुछ अवशिष्ट जो भाग है अंश है वही अनुसयो नाम, वो अनुसयवान ये जो मूल सूत्र में पद हैं उस पदस्थ पूर्व पद है अनुस है, उसका अर्थ है कश्चित अनुसयो नाम। कहा कैसे, तो कहते भांडानुसारी स्नेहवत। तो जैसे स्नेह का लेस माना जाता है, बर्तन में से सारा घी निकाल लेने पर जो बर्तन से चिपका हुआ घी है उसे कहा जाता है घृतलेश। ऐसे ही कृतलेश है, कर्मलेश है अवशिष्ट जो अंश, ये सूत्र रूप से बताया, इसी का विवरण है आगे यथा ही इत्यादि से। यथा ही स्नेह भांडम रिच्यमानम न सर्वात्मना रिच्यते, भांडानुसारी एव कश्चित स्नेह शेषो अवतिष्ठते तथा अनुसयोपि इति। ये व्याख्यान है, कहते हैं जैसे स्नेह भांड को रिच्यमान किया जा रहा है, का मतलब स्नेह से रहित किया जा रहा है, अर्थात स्नेह को निकाल लिया जा रहा है, स्नेह को यानी घृत को, स्नेह भांड है घृत जिस पात्र में रखा है वो पात्र, और उस पात्र को घी से खाली किया जा रहा है, उसमें से निकाल लिया जा रहा है पात्र घी। तो कहते हैं न सर्वात्मना रिच्यते, तो घी से बिल्कुल रहित हो जाता है, थोड़ा भी लेस घी का उस पात्र में नहीं रहता ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत लेस चिपका हुआ रहता है। तो न सर्वात्मना रिच्यते भांडानुसारी एव कश्चित स्नेह शेषो अवतिष्ठते। तो कहते भांडानुसारी ही यानी उस बर्तन का अनुसरण करने वाला थोड़ा बहुत घी का अंश रहता है उस पात्र से चिपका हुआ, तथा अनुसयोपि, ऐसे इष्टादि कर्मों का स्वर्ग में भोग करके क्षय हो जाने पर भी थोड़ा बहुत अंश इष्टादि कर्मों का उस यजमान से चिपका हुआ रहता है, फलावस्थ यजमान से। फलावस्थ यजमान है स्वर्गस्थ यजमान, देवता रूपधारी यजमान, उससे थोड़ा बहुत वो चिपका हुआ रहता है, वो अनुसय कहलाता है। रिच्यमानम एक विशेषण था ना पात्र का, स्नेह भांड का, वो रिच्यमानम शब्द का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार, कि रिच्यमानम यानी स्नेहन स्नेहेन वियुज्यमानम, स्नेह से जो वियुज्यमान है। आगे कहते हैं ननु इत्यादि का अवतरण टीका में, कि ननु भोगनाश्यत्वात् कर्मणो लेसो न युक्त इति शंकते ननु इति। सिद्धांत एक देशी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी की शंका है। यहाँ शास्त्रार्थ हो रहा है सिद्धांत एक देशी और सिद्धांति में, पूर्व पक्षी और सिद्धांति में नहीं। तो सिद्धांत एक देशी के प्रति ये शंका सिद्धांति के विद्यार्थी की है कि कर्म को तो माना जाता है भोग से नष्ट होने वाला, जिस कर्म का फलोपभोग हो गया वह कर्म नष्ट हो जाता है, भोग नाश्य है यानी भोग से नष्ट होने वाला है कर्म, ऐसे कर्म का अवशेष थोड़ा लेश मानना अनुचित है, गलत है। ये कह रहे हैं कि भोग नाश्यत्वात् कर्मणः, कर्म का तो स्वर्गीय सुख का अनुभव करके इष्टादि कर्मों का नाश हो गया, उस कर्म का लेशो न युक्त, थोड़ा सा अंश अवशिष्ट मानना अनुचित है। इस प्रकार की शंका सिद्धांति के विद्यार्थी सिद्धांत एक देशी के प्रति करते हैं। ननु कार्य विरोधित्वात् अदृष्टस्य न भुक्त फलस्य अवशेष अवस्थानम न्यायम्। तो कहते हैं जो अदृष्ट है कर्म किया हुआ, जो कर्म है अपूर्व रूपधारी, वह कार्य विरोधी होता है। कार्य का अर्थ है भोग, अदृष्ट का कार्य है सुखानुभव या दुखानुभव रूप भोग। भोग शब्द का अर्थ होता है सुख का अनुभव या दुख का अनुभव। पुण्य कर्मात्मक अदृष्ट है तो उसका सुखानुभव रूपी भोग होता है, और पापात्मक अदृष्ट है तो दुख का अनुभव रूपी भोग होता है। और भोग कार्य है भोग, सुखानुभव दुखानुभव रूप, और उसका विरोधी है यानी भोग का और अदृष्ट का विरोध है, निवर्त्य निवर्तक भाव है। निवर्त्य है अदृष्ट, निवर्तक है कार्य, कार्य ने भोग। तो भोग से कृत कर्म का क्षय होता है। हाँ, फल दे करके नष्ट होता है, फल ही भोग है, कार्य है, कार्य का अर्थ है फल। तो ना भुक्तम क्षेते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये श्रुति यही बता रही है कि भोग से कर्म नष्ट होता है, जिससे नष्ट हो रहा है उसको माना जाएगा विरोधी। तो भोग से नष्ट हो रहा है इसलिए भोग है विरोधी किसका, कर्म का, अदृष्ट का। और जैसे अंधकार प्रकाश से निवृत्त होता है, इनमें विरोध है, ऐसे ही भोग का और अदृष्ट का विरोध होने से भोग जो है अदृष्ट का निवर्तक हो जाएगा। अंधकार का निवर्तक जैसे प्रकाश होता है। तो कार्य विरोधित्वात् अदृष्टस्य, तो न भुक्त फलस्य अवशेष अवस्थानम न्यायम। तो जो भुक्तफल कर्म है अदृष्ट है इष्टादि, जिनका स्वर्ग में फलोपभोग हो गया है, उनका लेस अवस्थान उचित नहीं है। कर्मशेष यानी लेशानु अवस्थान, कर्मशेष अवस्थान, ये न्याय यानी उचित नहीं है। न कान्वय न्यायम के साथ लगेगा। ये सिद्धांति के विद्यार्थी की शंका हुई पूर्व पक्षी के प्रति, यानी सिद्धांत एक देशी के प्रति। अब सिद्धांत एक देशी इस शंका का निराकरण करते हैं नायम दोष इत्यादि से। नायम दोष अयम दोष न, ये अदृष्ट कार्य विरोधी होने से भोगात्मक स्वर्गीय भोग रूपी कार्य से इष्टादि कर्मों का क्षय होगा, इसलिए उसका लेश अनुवर्तन उचित नहीं है। ऐसा जो आप कह रहे हो ये ठीक नहीं है, ये दोष हमारे पक्ष में नहीं आता। कहा क्यों? कहते इसलिए कि हम ये कहते हैं कि नहीं सर्वात्मना भुक्त फलत्वम कर्मणः प्रतिजानीमहे। प्रतिजानीमहे का अर्थ होता है अंगी कुर्मा, अंगीकूर्म, अंगीकूर्म का अर्थ होता है अंगीकार करते हैं ऐसे, और न का अन्वय लगेगा प्रतिजाने के साथ, तो न अंगीकूर्म है ऐसा अर्थ निकले। हम ऐसा स्वीकार नहीं करते, अंगीकार नहीं करते हैं। कैसा कि सर्वात्मना कर्मणः भुक्त फलत्वम न अंगीकूर्म है ऐसा लगाना। हम जो यजमान शरीर से किए गए इष्टादि कर्म हैं उन सब का संपूर्ण रूप से फलोपभोग स्वर्ग में स्वीकार नहीं करते हैं, सिद्धांत एक देशी कहते हैं। तो थोड़ी सी टीका है, टीका को देखिए। कृष्ण कर्मणो भोगे जाते नाशस्यात् न तु भोगो जात इति परिहारार्थ। कहते हैं कि स्वर्गार्थ जो इष्टादि कर्म है उनका यदि संपूर्ण फलोपभोग होगा तब तो पूर्ण इष्टादि कर्मों का नाश होगा, फलोपभोग से अदृष्ट का नाश होता है हम मान रहे हैं, कौन एक देशी कह रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि इष्टादि जो स्वर्गार्थ कर्म है उनका स्वर्ग में सर्वात्मना फलोपभोग ही नहीं होता। जैसे ही अंतिम अवस्था में चलता है इष्टादि कर्म का भोग, तो पूरा भोगे बिना ही थोड़ा सा अवशिष्ट रहता है। कोई जो है 15,000 प्रतिदिन किराए वाले कमरे में रह रहा है किसी होटल में, और उसके पास 1,60,000 रुपया है, तो 11 दिन तो रह नहीं सकता, 1.5 लाख में 10 दिन रहेगा। और जो पैसा उसके पास है होटल के लिए निकाल करके समझ लो ले गया था 1,60,000, लेकिन उसके पास 10 दिन रहने के लिए 1.5 लाख की ज़रूरत है और उससे बचा हुआ थोड़ा सा है, अब एक दिन और रह नहीं सकता, और वो 10,000 ऐसे ही दे करके आ भी नहीं सकता, तो 10,000 साथ में ले करके उस होटल से निकल आएगा, ऐसे होगा कि नहीं। तो ऐसे ही ये नहीं होता कि बिल्कुल बराबर यहाँ यजमान शरीर से इष्ट पूर्त दत्त कर्म किया है और 100 वर्ष की आयु वहाँ है समझ लो, तो बराबर 100 वर्ष रहने के लिए जितना चाहिए उतना ही हो गया, कोई बहुत ऐसे ज़्यादा नहीं हुआ ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत शेष रहता ही है। वो उतना जो एक दिन का पूरा भी हो नहीं सकता किराया और थोड़ा बचा है वैसा दे भी नहीं सकता, तो अपना वो साथ में पॉकेट में रख करके निकल आता है। ऐसे ही ये भी थोड़ा जितना भोगा जा सकता है वहाँ उतना इष्टादि कर्मों का फलोपभोग कर लिया, भोग करके क्षय कर दिया, और थोड़ा सा अवशेष जैसे उसके पास 10,000 बचा है और एक दिन वहाँ रह नहीं सकता कम पड़ रहा है और ऐसा दे भी नहीं सकता, तो 10,000 लेकर के ही चल रहा है। ऐसे ही जो थोड़ा बहुत इष्टादि कर्मों का ही लेस बचा है उतना लेकर के अपना चला आएगा ऐसा हम कह रहे हैं। वो लेस का फल वहाँ भोगा नहीं है, ये कौन कह रहे हैं? सिद्धांत एक देशी कह रहे हैं कि नहीं, सर्वात्मना भुक्त फल फलत्वम कर्मणः प्रतिजानीमः। ऐसा ही टीका में कहा, कृष्ण कर्मणो भोगे जाते नाशस्यात्, संपूर्ण कर्मों का यदि फलोपभोग होगा तब तो संपूर्ण कर्मों का नाश होगा इष्टादि, लेकिन न तु भोगो जाता, तो संपूर्ण कर्मों का भोग तो हुआ ही नहीं। इस अभिप्राय से ये परिहार किया, नायम दोषः नहीं सर्वात्मना भुक्त फलत्वम कर्मणः प्रतिजानीमः। कुछ अंश ऐसा बचता है जिसका वो फल वहां नहीं भोगा जा सकता। ऐसा मानने पर जो संपूर्ण कर्म का फलोपभोग स्वर्ग में नहीं होता है, इष्टादि कर्मों का थोड़ा अंश बचता है, ये जो सिद्धांति का मत रहा, वह सिद्धांत एक देशी का, इस पर फिर आक्षेप कर रहे हैं सिद्धांति ननु इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, भोगो न जायते इति अयुक्तम इति शंकते ननु इति। स्वर्गार्थ जो इष्टादि कर्म यजेत स्वर्ग काम इत्यादि शास्त्र के द्वारा विहित, उन इष्टादि कर्मों का स्वर्ग में संपूर्ण फलोपभोग नहीं होता, ये मानना अयुक्त है, अनुचित है, गलत है। इस प्रकार का आक्षेप सिद्धांत एक देशी के प्रति सिद्धांति कर रहे हैं कि ननु निरवशेष कर्म फलोपभोगाय चंद्रमंडलम आरूढ़। कहते चंद्रमंडल शब्दित जो स्वर्ग लोक है वहां आरूढ़ गया धूमयान मार्ग से, वो क्यों गया? तो कहते हैं निरवशेष कर्म फलोपभोग के लिए, स्वर्ग कामो यजत इत्यादि श्रुति के द्वारा विहित जो इष्टादि कर्म है वो करते समय यजमान का ये अभिप्राय नहीं होता कि इन इष्टादि कर्मों का कुछ अंश हम स्वर्ग में भोगेंगे और कुछ का फलोपभोग वहां नहीं करेंगे, ऐसा निश्चय करके यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान यजमान शरीर से नहीं किया गया। लेकिन स्वर्ग कामो यजेत इस शास्त्र से प्रवर्तित होकर के इस शास्त्र ने बताए हुए संपूर्ण कर्म का फल भोग स्वर्ग में करने के लिए यजमान शरीर से यज्ञादि कर्म किए थे और उसी के लिए स्वर्ग गया है, तो फिर थोड़ा सा बाकी रहते हुए ही क्यों स्वर्ग छोड़ेगा? ये मानना अप्रामाणिक बात हो जाएगी, प्रमाण विरुद्ध बात हो जाएगी। ये सिद्धांति कह रहे हैं कि निरवशेष कर्म फलोपभोगाय चंद्रमंडलम आरूढ़। निरवशेष का मतलब संपूर्ण इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करने के लिए, थोड़ा अंश बचाए रखने के लिए इष्टादि कर्मों का स्वर्ग नहीं गया, पूरा पूरा इष्टादि कर्म का फल भोगने के लिए स्वर्ग गया है, इसलिए पूरा निरवशेष भोग मानना चाहिए इष्टादि कर्मों का, ये सिद्धांति का अभिप्राय रहा। अब बाढ़म इत्यादि से सिद्धांति की इस शंका का सिद्धांत एक देशी समाधान करते हैं। तो बाढ़म इत्यादि सिद्धांत एक देशी के मत का अनुसरण अवतरण है टीका में, भोगः सावशेषो जात इति समाधत्ते बाढ़म इति। सावशेष भोग नहीं हो सकता ये जो आक्षेप किया था, इसका समाधान एक देशी करते हैं सावशेष भोग वहां पर होता है करके। तो बाढ़म यानी ठीक है, बाढ़म शब्द का अर्थ है कि स्वर्ग जाने के कारण संपूर्ण इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करने के लिए स्वर्ग पहुंचा है, ये ठीक कह रहे हो, ये बाढ़म का अर्थ निकलेगा। तो भी कहते हैं कुछ अंश रह सकता है, जैसे और 5,000 रुपया होते तो 11वें दिन भी रह सकता था, एक 65 होता तो, लेकिन 10 ही हैं, 5000 कम पड़ रहे, तो कहाँ से रह पाएगा? ऐसा थोड़ा बहुत अंश रह जाता है, पूर्व पक्षी कहते हैं या सिद्धांत एकदेशी कहते हैं कि तथापि स्वल्प कर्मावशेष मात्रेण तत्र अवस्थान अवस्थातुम न लभ्यते। तो जैसे बिना 15000 के कोई होटल वाला नहीं रख पाएगा जिनका भाव वही है वो, तो स्वल्प कर्मावशेष मात्रेण तत्र अवस्थातुम न लभ्यते, थोड़ा सा पुण्य बचा है उतने मात्र से वहां रह नहीं सकते। इसको समझाने के लिए उदाहरण है, तो जैसे कोई राजमहल में सेवा के लिए उपकरणों सहित गया, राजा के सेवा के लिए सेवक बन करके सामग्री अपनी ले करके, तो ये करे कि यथा किल कश्चित सेवक सकले सेवोपकरण ही राजकुलम उपसृप्त। कोई सेवक सेवा के जो उपकरण होते हैं वो सब लेकर के राजा के दरबार में गया, राजा ने उसे सेवा में रख दिया, और चीर प्रवासात बहुत काल तक राज दरबार में राजा की सेवा करता रहा, छत्र चामर आदि सब जो है अपना पकड़ता रहा लेकर के। लेकिन कुछ समय बाद जब वो उपकरण नष्ट हो गया कुछ, तो कहते हैं परीक्षीण बहुपकरण, बहुत से उपकरण सेवा के समाप्त हो गए परीक्षीण, और छत्र पादुका मात्र अवशेष हो, छाता बचा है राजा के सिर पर पकड़ने के लिए, पादुकाएं मात्र थोड़ी बहुत बची हुई है, बाकी सब चमर आदि सब डुलाने के लिए है नहीं, तो कहते हैं न राजकुले अवस्था तुम शक्नोति, ऐसे सेवक को राजा जिसके पास उपकरण नहीं है सेवा में नहीं रख सकता, फिर उसे उस राज दरबार से निकल जाना पड़ता है। तो न राजकुले अवस्था तुम शक्नोति, ये दृष्टांत हुआ, ऐसे उपकरण स्थानीय है इष्टादि कर्म, सेवक स्थानीय है और यजमान देवता शरीर फलावस्थापन्न यजमान, वो पहले के जो आजान देवता हैं उनकी सेवा में तभी तक रह सकता है जब तक उसके पास इष्टादि कर्म रूपी उपकरण संपूर्ण रूप से कार्य करने में सहयोगी रहते हैं, और वो इष्टादि कर्म रूपी उपकरण बहुत से समाप्त हो गए, और थोड़ा सा ही जैसे इस राजा के सेवक के पास में छत्र पादुका मात्र शेष है, बाकी बहुत से सामग्री समाप्त हो गई, तो नहीं रह सकता ना, वैसे थोड़े बहुत इष्टादि कर्मों का अंश बचा है उतने मात्र से वह स्वर्ग में नहीं रह सकता, अजान देवताओं की सेवा में, वहां से उसे वापस आना होता है। राजकुल न राजकुल अवस्था तुम शक्नोति एवं अनुशय मात्र परिग्रहो न चंद्रमंडले अवस्था तुम शक्नोति, वो जो इष्टादि कर्मों का थोड़ा सा लेश बाकी है उतने मात्र से वह चंद्रमंडल शब्दित स्वर्गलोक में रुक नहीं सकता, उसे वहां से निकलना ही पड़ता है, नहीं तो ऊपर से स्वर्ग से नीचे फेंक देंगे तो त्रिशंकु की तरह लटक जाएगा, इसलिए अपने से ही अपमानित करके निकालने की अपेक्षा निकलना उचित होता है ना, फिर जाना ही होता है उसको। यहां तक तो सिद्धांत एकदेशी ने अपना अभिप्राय रख दिया, न च एतद् युक्तम इव, यहां से समाधान किया जा रहा है सिद्धांत एकदेशी के मत का, निराकरण किया जा रहा है। तो इसका अवतरण है टीका में नच एतद युक्तम इव इत्यादि का, कि इदम एक देशी व्याख्यानम दूषयति नच इति। ये जो एक देशी व्याख्यान है इसे दूषित कहते हैं, यानी इसमें विद्यमान जो दोष है, एक देशी के मत में विद्यमान जो दोष है उन दोषों को भाष्कर भगवान बताते हैं। न चेतद युक्तम इव इत्यादि ग्रंथ से एक देशी के मत में दोष बता करके फिर स्वाभि मतानुसार तस्माद आनुष्मिक फले कर्म जात उपभुक्ते इत्यादि से अनुसय पदार्थ बताएंगे दो चार पंक्ति बाद में। पहले सिद्धांत एक देशी ने जो अनुसय पदार्थ बताया वह अनुसय पदार्थ बन नहीं सकता ये बताएंगे, और फिर उसे अनुसय पदार्थ मानने पर जो दोष आते हैं वो दोष दिखा करके फिर सिद्धांत एक देशी पूछेंगे कि यदि हम जिसे अनुसय पदार्थ मानना चाहते हैं वो मानने पर दोष आते हैं तो आप बताइए अनुसय पदार्थ कौन है। तो सिद्धांत ही बताएंगे अनुसय पदार्थ इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त कर्म है जिनका फल मृत्युलोक में भोगा जाता है। ऐसे जो पहले किए हुए कर्म है वो तो पुण्यात्मक पापात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये सब प्रमाण अनुसय पदार्थ के रूप में बताया जाएगा। ये चर्चा हम लोग न चेतद युक्तम इव इत्यादि कल करेंगे।